104.6. Ràdio Cornellà. Moi boa tarde, benvidos queridos escoitantes aquí en Radio Cornellá, noso programa sempre en Galicia para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego no 104.6 da FM, para que todos vosotros poidades disfrutar da nosa música, das nosas entrevistas e moitas noticias que nos chegarán dende Galicia. O que facemos é darlle a benvida aos nosos técnicos, non? Sí. Tanto Kiko Belinchón como Hugo, que hoxe temos... Pois está doble, Hugo de refuerzo. Doble personal, a verdade que sí. Benvido tamén a ti, compi, Armando, benvido. Moi boas tardes, e isto, como ben saben vostedes, isto é sempre en Galicia. Donde? En Radio Cornellá. Así que, señoras e señores, puñan a orella o aparato. Vamos alá, vamos a poñer un bocadiño de música e de seguida conectamos con Galicia porque temos noticias fresquiñas e moi interesantes que nos van a dar dende alí. Vamos alá. Primeiro intentaremos falar con a, me parece que Daniel, vamos alá, peña. Música. La edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal. Inmortal, el fanático que vende su vida quitando otras, el comienzo de un final. Baixamos a música que nos axuda a recibir o primeiro convidado, que nada máis e nada menos que Daniel González Palau do IGADI, que participamos con él en unha ocasión, pero damos de benvida. Moi boas tardes, Daniel. Moi boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, por atender a nosa chamada o convite para que nos fales de actos interesantísimos que están previstos realizar precisamente dentro de pouquiño, non? Sí, a verdade é que estamos cheos de actividades no IGADI. Temos de todo tipo de cousas, desde o maratón de galeguidades que facemos o 24 de xullo onde participaches, sí. ata bueno, actividades máis centradas no que na análise internacional, pois da posición de Galicia no mundo. E sí, esta semana temos dabondo. Sí, a visita do Centro Científico e Cultural de Macau a Galicia, non? Unha semana de diálogo e corporación con Portugal e a lusofonía, non? Sí, efectivamente, o IGADI, que este ano cumpliu 34 anos, adicouse de sempre, non, a intentar entender o mundo desde Galicia e a promover a visibilización de Galicia no mundo. E neste sentido, pois a actividade da visita do Centro Científico Cultural de Macau, que é unha institución portuguesa, que está ligada ao Ministerio de Asuntos Estranxeiros e ao Ministerio de Educación, e que proxecta a Portugal en China, pois por medio da súa ligazón que ten con Macau. E ao longo da semana que ven en Galicia teremos actividades con eles, pois é unha delegación, a verdade, formada por 20 persoas e que van a visitar a Xunta de Galicia, as cidades de Pontevedra, Coruña, Ferrol, Santiago e Vigo, e as tres universidades nas que, bueno, estarán, digamos, pues, presentando que fai o Centro Científico Cultural de Macau, e ao mesmo tempo pois as nosas cidades, as nosas institucións, as universidades tamén lles contarán pois cales son os nosos vínculos pois cos países de lingua portuguesa e especificamente con China. E ademais, por si hai algún ointe que ande por Galicia ou que proxecte estar en Galicia a semana que ven, teremos 4 obradoiros abertos para falar destes temas, porque claro, aquí xúntanse como moitos conceptos ao mesmo tempo, non? As relacións da Unión Europea e China, as relacións de España e Portugal, esta lei Paz Andrade que hai en Galicia, pois para promover unha maior conversencia de Galicia cos países de lingua portuguesa. Entón teremos uns obradoiros do máis variados, tanto con investigadores como con xornalistas, como empresarios, que bueno, vamos ver se lle damos unha volta a todo isto, e ao final da semana temos algunha idea para seguir posicionando mellor a Galicia no mundo. Que está dirixido a grandes profesionais tamén, pero os estudantes e persoas interesadas tamén poden achegarse mediante un formulario que hai que preencher, non? Efectivamente, os obradoiros teñen, todos os obradoiros teñen unhas intervencións iniciais previstas, pero están pensados como conversacións abertas, como tormentas de ideas, e entón son abertos efectivamente ao público, aos estudiantes, á cidadanía en xeral, profesionais. Realmente, aínda que a temática, digamos, é unha temática pois técnica, non, de análise internacional, pero os obradoiros están concebidos para que podan ser pois espazos de visibilizar esta cuestión, e ao mesmo tempo pois que xentes de ámbitos diferentes falen desta maneira, pois para ver se aparece aí ideas para superar, digamos, pois as barreiras que pode haber actualmente nas relacións de Galicia cos países de lingua portuguesa e coa propia China. Claro, isto debe estar moi ligado coa movilidade, cos Erasmus, non? Que tamén, digo eu, que algo terán que ver os estudantes que están facendo, non sei, traballos de investigación e outros traballos en diferentes lugares, non? Sí, de feito, a esta visita desta delegación é financiado polo proxecto Erasmus de movilidade. Entón, pois efectivamente, aquí sería desde logo un público tamén fantástico, os estudiantes Erasmus que estén en Galicia, que se achegasen, porque iso, como aspiran a hacer así espazos abertos de diálogo, esa visión internacional pues tamén sería moi moi interesante. E tanto. Carai, fantástico, non? Ese... Así que Galicia vai estar chea, farta de cultura. Hombre, é lógico, é un intercambio de cooperación tamén entre Portugal e a Lusofonía. Mellorar a conexión académica tamén, verdad? Entre... Sí, efectivamente, iso. Este es a delegación visita pois a Universidade de Santiago, Universidade de Vigo, Universidade de La Coruña, reciben as oficinas de proxección internacional, as nosas tres universidades, para efectivamente para ver que días de colaboración pode haber co propio Centro Científico Cultural de Macau, porque eles teñen ademais unha escola de doutoramento especializada en estudios asiáticos a nivel portugués, que é algo no que en Galicia pois estamos menos avanzados, no, porque bueno, históricamente pois Galicia e España sempre tiveron moita máis relación todo con o que é América Latina, no? Claro. Pero Portugal, como sempre tivo esta rareza, digamos, de ese posicionamento internacional en Macau, pois ten máis tradición que España no que son os estudios asiáticos propiamente ditos. Entón, pois efectivamente, a nivel universitario, pode servir de catalizador para que en Galicia pois ampliemos un pouco a nosa mirada oriental. Sí, sí, é que se apunten, non? Que se apunten. Exactamente, sobre todo que se apunten. Claro que sí, os estudiantes dos Erasmus, lóxicamente. Bueno, isto comeza o día 27, non? Sí, o luns comezamos e vai ser unha semana, vamos a acabar cansados, a verdade. Sí, acabar fartos. Acabar cun agosto, quizáis, non? Pois sí, era boa, a verdade é que, olla, non está previsto no programa, pero se cadre era boa que o vendras aí pola noitiña, acabaremos cun agosto para celebrar a misión. Porque estamos de tempo, non? Precisamente estamos no tempo del. No tempo del. Efectivamente, están a comezar. Eu estou aquí falando con vos desde Santiago, sí. E os seus sabín que hai magostos en tres ou catro prazas, así que sí, xa comezaron. Claro que sí. Claro. Bueno, pois, nós somos talismán para as persoas que entrevistamos e falamos con eles, por lo tanto, xa te garantizamos damos éxito nese traballo que coordinades, porque precisamente o IGADI está a traballar para que os nosos galegos, tanto os da dentro como os da fora, poidamos ter proxección. Pois moitísimas gracias por acordarvos de nós e damos este espazo aquí para que contemos unha parte de todas estas actividades que levamos adiante. Moi ben, pois eso, garantizamos exitazo, pa adiante. Os que queiran que se metan aí na páxina de Ingadi, que hai unha fórmula para poder participar, que mediante un formulario que vosotros tendes aí preparado. Pois moitísimas gracias, Julio. Veña, unha aperta grande. Hasta o momento, Pacho. Vamos a despedir con música, que como facemos sempre, veña. Exactamente. Adiante. Que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de noite, medio do temporal.